Plus, niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni, oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Natur Produkt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 sierpnia. Minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest polsko-amerykańska umowa na produkcję 48 nowoczesnych wyrzutni rakiet do systemów Patriot. Śmierć strażaka ochotnika z Białego Dunajca. Pod lupą policji i prokuratury postępowanie toczy się w sprawie. Następne letnie igrzyska za 4 lata w Los Angeles. Co wróżą polskim olimpijczykom zakończone w Paryżu? O tym za chwilę. Jest polsko-amerykańska umowa na produkcję 48 wyrzutni rakiet do systemów Patriot. Dokument podpisany w podwarszawskim Sochaczewie pozwoli rozpocząć realizację drugiej fazy programu Wisła i zawieranie kolejnych kontraktów wojskowych w latach 2027-2029. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że w tym przypadku potrzebna była kontynuacja prac zaczętych za czasów poprzedników. Obejmując funkcję ministra obrony narodowej, za cel postawiłem sobie przeprowadzenie transformacji polskiej armii. Nie da się tego zrobić ani w rok, ani nawet w jedną kadencję. I trzeba przyjąć pewną zasadę kontynuacji. To jest moim zdaniem fundamentalna sprawa, żebyśmy mieli poczucie tego, że oddając Polskę kolejnym pokoleniom, zostawiamy im po prostu lepszą. Nie da się tego zrobić, zawracając ciągle Wisłę kijem i zmieniając podjęte decyzje. Kwota kontraktu na wyrzutnie rakiet to 1 230 000 000 zł. Policja i prokuratura badają okoliczności pobicia i śmierci strażaka ochotnika w Białym Dunajcu na Podhalu. 25-letni mężczyzna przez tydzień w szpitalu walczył o życie. Przesłuchani zostali pierwsi świadkowie. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Ciało pokrzywdzonego decyzją prokuratora zostało zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych. Aktualnie trwa ustalenie okoliczności przebiegu zdarzenia. Z uwagi na dobę prowadzonego postępowania oraz jego aktualny etap, w chwili obecnej nie jest możliwe udzielenie bliższych informacji o samym zdarzeniu oraz podejmowanych czynnościach. Postępowanie toczy się w sprawie, co oznacza, że jak dotąd nikomu nie przedstawiono zarzutu. 25-latek został pobity w nocy w poprzedni piątek. Podczas spotkania w remizie mężczyzna trafił do szpitala z ciężkimi obrażeniami głowy. OSP w Białym Dunajcu nie komentuje sprawy. Polski sport wymaga systemowej interwencji, mówił w Trójce nasz redakcyjny kolega, dziennikarz sportowy Dariusz Urbanowicz. To on relacjonował na naszej antenie zmagania sportowców w Paryżu. Polacy wywalczyli na igrzyskach 10 medali. Dariusz Urbanowicz podkreśla, że igrzyska są wielką inspiracją dla młodych sportowców. Kładziony jest bardzo duży nacisk na sport zawodowy, bo jest najważniejszy. Są medale, są sukcesy, gwiazdy, zasięgi w internetach, w cudzysłowie tutaj mówię oczywiście, bo to jest też nie bez znaczenia, no ale potem się okazuje, że do klubów lokalnych, gdzie powinny być tłumy dzieciaków, no mało kto dociera. Takie igrzyska powinny spełniać rolę taką super propagandową. W Paryżu polscy olimpijczycy zdobyli 1 złoty medal, 4 srebrne i 5 brązowych. Mistrzynią olimpijską została Aleksandra Mirosław we wspinaczce na czas. Mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu zatrzymała na warszawskim lotnisku Chopina Straż Graniczna. 34-latek był poszukiwany przez władze Łotwy. To bezpaństwowiec narodowości łotewskiej, mówi Dagmara Bielec ze Straży Granicznej. Wczoraj po przylocie samolotu z Bukaresztu funkcjonariusze Straży Granicznej z lotniska Chopina zatrzymali mężczyznę, który podczas legitymowania okazało się, że jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu oraz europejskim nakazem aresztowania wystawionym przez władze Łotwy. Mężczyzna ścigany jest przez łotewski wymiar sprawiedliwości za przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna został przewieziony do warszawskiej prokuratury. Tam prowadzone są dalsze czynności. Ponad 12 tysięcy razy wzbił się w powietrze i lądował wojskowego Herkulesa C-130. Można będzie oglądać w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Samolot transportowy stacjonował przez ostatnie 3 tygodnie w pobliskiej bazie lotnictwa szkolnego, mówi dyrektorka dęblińskiego muzeum Monika Żmuda. Na czas dzisiejszego transportu zostały zdemontowane śmigła, gondole i zostały zdemontowane silniki 2, tylko i wyłącznie po to, żeby po pierwsze odciążyć samolot na czas transportu, a po drugie troszeczkę podwyższyć jego możliwość przejścia przez nasze ogrodzenia. Nie mamy takiego obiektu w swoich zasobach. Po pierwsze obiekt duży, gabarytowo, 40 metrów, rozpiętość skrzydeł. Przez 14 lat Herkules stacjonował też w Powidzu. W powietrzu spędził prawie 26 tysięcy godzin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie pogodne na południu i w centrum, na północy więcej chmur i tam miejscami może przelotnie padać. We znaki da się tam też porywisty wiatr, najchłodniej nad morzem 19 stopni, na Mazurach 21, na Mazowszu 25 do 29 stopni w Małopolsce. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy w Euro Apple Days. Nawet do 30 raty 0% na wszystkie produkty Apple. RRSO 0%. iPhone 15 Pro 128 giga za 4699 zł. A w 30 ratach tylko 157 zł miesięcznie. Niska rata, łatwa spłata. To się opłaca. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Energa Grupa Orlen, PZU, Drutex, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Górska o klimacie. Dzień dobry, to kolejny odcinek audycji Górska o klimacie. Ja się nazywam Paulina Górska, a audycja dotyczy klimatu, ekologii i zrównoważonego rozwoju. Z naukowcami i naukowczyniami, ekspertami i ekspertkami podejmujemy bardzo różne tematy, ale zawsze ważne. Dzisiejszy odcinek taki właśnie będzie. Motywem przewodnim będą klatki. Porażająca liczba. W Polsce trzyma się 42 miliony zwierząt w klatkach. Trzymamy w nich zwierzęta, które kończą później jako mięso na naszych talerzach albo futra w szafach. To będzie więc rozmowa o tym, dlaczego powinniśmy jak najszybciej odejść od tego modelu hodowli klatkowej właśnie, dlaczego ona szkodzi ludziom, planecie, no i oczywiście samym zwierzętom. A moimi gościniami są Małgosia Szatkowska. Cześć Małgosiu. Cześć, witam. Małgosia jest prezeską Polskiego Oddziału Międzynarodowej Organizacji Działającej na rzecz Zmiany Rolnictwa i Dobrostanu Zwierząt Hodowlanych, Compassion in World Farming. Jest ekspertką Koalicji Klimatycznej oraz ekspertką programu Climate Leadership, jedną z 100 najbardziej wpływowych kobiet roku według Forbes Women. Pozwała też jako obywatelka, i to jest całkiem świeża sprawa i o tym też będziemy rozmawiać, Komisję Europejską do TSUE o zaniechanie w temacie regulacji związanych z ograniczaniem klatek. I moja druga gościni, Marta Korzeniak. Cześć Marta. Cześć, dzień dobry. Marta jest menadżerką kampanii w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki. Koordynuje kampanię na rzecz zakazu hodowli zwierząt na futro. Ja bym chciała zacząć właśnie od tematu zakazu hodowli zwierząt na futro. Jest to dosyć też, można powiedzieć, no, nieświeży temat, bo rozmawiamy o nim już od lat, ale jednocześnie dosyć, można powiedzieć, newsowy, w tym sensie, że dosłownie kilka dni temu, niedawno, Małgorzata Tracz z Partii Zieloni złożyła w Sejmie projekt ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futra. Z drugiej strony, jak sobie spojrzymy na ten temat zupełnie historycznie, no to próby zakazania hodowli zwierząt na futra ciągną się już od 2020 roku. Obecna próba, można powiedzieć, jest już, jeśli dobrze liczymy, siódmą taką próbą złożenia projektu dotyczącego właśnie zakazu hodowli zwierząt na futra w historii polskiego parlamentaryzmu. Pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, dotyczy tego, dlaczego my tak długo czekamy na przyjęcie tej ustawy. No i dlaczego jak najszybciej powinniśmy ją przyjąć? Ta walka tak naprawdę trwa już od 14 lat, taka legislacyjna. Same takie prowadzenie działań kampanijnych to już jest prawie 20 lat. Więc tutaj rzeczywiście było sporo tych prób podejmowanych. Do tej pory się nie udało. Myślę, że było kilka powodów, dla których się nie udało. Po pierwsze, przemysł futrzarski jeszcze kilka lat temu był dużo silniejszy niż jest teraz. Kiedy te pierwsze próby były podejmowane, no to tak naprawdę to był taki okres albo przed takim pikiem największym rozrostu przemysłu futrzarskiego w Polsce, albo właśnie w trakcie tego piku. Bo tak naprawdę ten rozrost nastąpił po tym, jak zakaz hodowli zwierząt na futro został wprowadzony w Holandii. To było w 2011 roku. No i wtedy rzeczywiście raz, że fermy holenderskie zaczęły się przenosić do Polski, to znaczy nie fizyczne fermy, ale po prostu inwestorzy zaczęli inwestować w Polsce i do tej pory zresztą mamy bardzo duży procent kapitału holenderskiego i duńskiego. A poza tym właśnie takie rodziny, które teraz są potentatami tej branży, jak rodzina Wójcików, też zaczęli rozwijać swoje hodowle. Także inni hodowcy, jak Rajmund Gąsiorek, też zaczęli wtedy ten biznes rozwijać. Więc taki pik przypadł na lata 2014-2015. No i wtedy rzeczywiście to była potężna branża, bo mieliśmy około 10 milionów zwierząt hodowanych na futro. Mieliśmy około 1000 ferm futrzarskich. Teraz te realia wyglądają zupełnie inaczej. W tym momencie mamy około 3 milionów zwierząt hodowanych na futro. Są to przede wszystkim norki. Mamy jeszcze lisy i jenoty, ale to już jest jakaś tam mniejsza skala. W takim największym momencie produkcji mieliśmy około 100 tysięcy lisów na fermach futrzarskich. Teraz te dane są różne. Niektóre mówią, że to jest około 30 tysięcy, ale możemy się spodziewać, że to jest bliżej 10 tysięcy. W tym momencie może już nawet mniej. Jenotów to jest kilka tysięcy. No i oprócz tego mamy jeszcze szynszyle, których jest też około 30 tysięcy, ale te dane też różnią się w zależności od źródła. Więc branża jest zdecydowanie słabsza niż była jeszcze jakiś czas temu. Co więcej, to co się zmieniło w międzyczasie, to Europa odeszła od hodowli zwierząt na futro, bo w ostatnich latach bardzo dużo krajów wprowadziło taki zakaz. To już jest 20 krajów w Europie z zakazem hodowli zwierząt na futra. Ostatnio zrobiła to na przykład Litwa, chwilę wcześniej zrobiła to Łotwa, więc tak naprawdę z naszych sąsiadów, no to bez zakazu mamy Białoruś, no i objętą wojną Ukrainę, gdzie też zanim nastąpiła inwazja rosyjska, mówiło się o tym zakazie hodowli zwierząt na futra. A tak naprawdę większość krajów już Unii Europejskiej, większość krajów Europy od tej hodowli odeszła. No i teraz jest taki dobry moment właśnie pod kątem i poparcia społecznego, i tego, co się dzieje w Europie, no i właśnie samej tej kondycji branży. Rzeczywiście wygaszenie tej hodowli jest dużo bardziej realistyczne niż było to jeszcze kilka lat temu, mimo że to lobby futrzarskie dalej jest bardzo silne. Mhm. Ale myślę sobie, że wciąż ta skala jest dosyć duża. Bardzo dobrze, że ona się zmniejszała na przestrzeni czasu, ale wciąż to jest kilka milionów zwierząt. I jestem ciekawa, czy jak wy teraz słuchacie naszej rozmowy, słuchacie Marty, to czy w rzeczywistości byliście świadomi tego, że w Polsce mamy wciąż tyle ferm hodujących zwierzęta na futra. Więc faktycznie też widać o wiele większe poparcie społeczne do wyjścia Polski z hodowli zwierząt na futra, no ale mam poczucie, że jeszcze nam trochę brakuje do takiej pełnej świadomości. Co się dzieje z tymi futrami, które powstają w Polsce? Gdzie my je sprzedajemy? Futra wyprodukowane w Polsce praktycznie w całości są przeznaczone na eksport. Generalnie futra wyprodukowane w Polsce trafiają na międzynarodowe aukcje. W tym momencie taką największą aukcją jest ta fińska w domu aukcyjnym Saga First, to jest w Helsinkach. Były wcześniej jeszcze dwa takie duże domy aukcyjne w Toronto i w Kopenhadze. Oba zbankrutowały. NAFA, czyli ta kanadyjska, zbankrutowała już kilka lat temu, a Copenhagen Fair zbankrutowało przy pandemii COVID-19, gdzie no też ta pandemia po prostu dotknęła fermy futrzarskie i wpłynęła mocno na tą branżę. Co ciekawe, właśnie Copenhagen Fair to jest taki dom aukcyjny, który od 3 lat próbuje się zamknąć i nie może, bo nie mogą sprzedać zalegających skór, więc to też jest takie znamienne, że no chcą już zakończyć działalność, ale po prostu dalej im te skóry zalegają, nie mogą ich wszystkich sprzedać. Aczkolwiek zapowiadają, że w tym roku już zamkną działalność, więc z Polski skóry trafiają na te międzynarodowe aukcje do Helsinek i z Helsinek później są dalej wysyłane i tutaj te kraje są różne. W ostatnich latach zaobserwowaliśmy wzrost eksportu do Kambodży, gdzie są surowe skóry eksportowane, tam prawdopodobnie są w jakiś sposób obrabiane i następnie trafiają do takich krajów jak Chiny. No i później Chiny są największym importerem, największym konsumentem futer, więc albo tam zostają, albo są eksportowane dalej, na przykład do Rosji. I to jest też takie ciekawe obejście trochę przepisów, no bo jak wiemy, po inwazji Rosji na Ukrainę zostały wprowadzone sankcje, które obejmowały właśnie sprzedaż futer między innymi. Natomiast jest to jakaś taka droga obejścia, żeby do Rosji dalej te futra eksportować, po prostu trochę naokoło. Jakbyś miała przekonać, to może być trudne pytanie. Te osoby, które wciąż mają wątpliwości, czy my w ogóle powinniśmy odchodzić od hodowli zwierząt na futra? No bo wiele z nas jest wychowywanych w takim poczuciu, że no, my wykorzystujemy zwierzęta na różne nasze potrzeby, do różnych celów. No więc właśnie, jeśli mamy ten przemysł, jeśli są osoby, które na tym przemyśle zarabiają i są pewnie tysiące ludzi, którzy też są zatrudnieni w tym przemyśle, dlaczego mielibyśmy my w ogóle od niego odchodzić? Powiedziałabym, pierwsza kwestia, i tu jest w sumie kilka kwestii, które bym poruszyła. Pierwsza kwestia jest taka, że tutaj nie możemy mówić w ogóle o poprawie warunków hodowli tych zwierząt. Nie ma tutaj żadnego miejsca na kompromis. Z tego względu, że na futro hoduje się zwierzęta przede wszystkim dzikie i drapieżne, to są przede wszystkim norki amerykańskie, ale też właśnie wspomniane lisy i jenoty. I jedyny system hodowli na całym świecie to jest system klatkowy. Wszędzie od Polski po Kanadę, po Chiny zwierzęta są hodowane w klatkach, spędzają w nich całe swoje życie. Więc ja tak zawsze lubię trochę na wyobraźnię zadziałać i powiedzieć, wyobraźmy sobie, że zamykamy psa na 8 miesięcy w klatce o powierzchni 1 m². No każdy z nas by się zgodził bez wątpienia, że to jest znęcanie się nad zwierzęta. Natomiast jak zamykamy lisa w takiej klatce na 8 miesięcy, a potem zabijamy go przez porażenie prądem, to jest biznes. To jest trochę dziwne, mówiąc łagodnie. Druga rzecz jest taka, że widzimy też takie podwójne standardy, na przykład w hodowli lisów, jak chodzi o właśnie fermy futrzarskie, to mamy klatkę o powierzchni 1 m². Natomiast w polskim prawie mamy taki niuans i paradoks, że jeśli chcemy trzymać lisa w ogrodzie zoologicznym, to musimy mu zapewnić przynajmniej 20 m². Więc tutaj znowu widzimy, że no, ewidentnie po prostu ten system klatkowy jest po to, żeby ten zysk jakoś zwiększyć, a niekoniecznie zapewnić dobrostan zwierzęciu. No i myślę, że druga kwestia jest taka, że naprawdę już widzimy dobitnie, że Polacy futer nie noszą. No to jest bardzo wąskie grono osób, które te futra noszą. Mamy też alternatywy, to są sztuczne futra. Tak, mamy sztuczne futra. Jeśli faktycznie potrzebujemy już mieć tego typu ubrania. I co więcej, są nowe takie technologie, które rozwijają futra na bazie roślin. Jeżeli ktoś nie chce kupować takich sztucznych futer z materiałów syntetycznych, no to rozwija się coraz więcej technologii właśnie, gdzie produkowane są futra na bazie roślin, co jest też takim bardziej ekologicznym wyborem, więc to jest też zawsze jakaś alternatywa. Zapewne też jest jakaś ilość odzieży, którą można byłoby kupić po prostu z drugiej ręki, czy dokładnie, z trzeciej, czwartej ręki w rzeczywistości. Więc no, nie musimy kupować nowych rzeczy, możemy kupować te rzeczy, które zostały już wyprodukowane, jeśli koniecznie chcemy mieć właśnie futro. Dokładnie. No i tak właśnie myślę, żebym podsumowała to w jednym zdaniu, że nie ma sensu zgadzać się na cierpienie zwierząt, zanieczyszczenie środowiska i jakiś taki po prostu całą tą otoczkę po to, żeby ktoś na drugim końcu świata mógł sobie kupić futrzaną kamizelkę, bo już myślę, że jako społeczeństwo nie jesteśmy na tym etapie. Z danych wynika, że nawet 50 tysięcy osób w Polsce może być zaangażowanych w przemysł futrzarski. I oczywiście nie mówię tutaj o właścicielach ferm, bo zapewne tych osób można pewnie byłoby wymienić, nie wiem, może jest pewnie kilkadziesiąt, może kilkaset, pewnie nie, pewnie jest to za dużo. Mówię tutaj o pracownikach takich ferm, o ich rodzinach. I kiedy w ogóle mówimy o zamykaniu jakiejś gałęzi przemysłu, o zamykaniu takich ferm, no to musimy też pomyśleć o tych wszystkich osobach, które pracują na takich fermach. Jak otwarte klatki podchodzą do tego tematu? Myślę, że to jest w ogóle ważny temat, kiedy mówimy o odchodzeniu w ogóle właśnie od jakiejś produkcji. Tak samo, kiedy na przykład mówimy o odchodzeniu od paliw kopalnych, to tutaj też mamy cały przecież ogromną liczbę ludzi, która jest zaangażowana w, nie wiem, wydobycie węgla. Myślę, że to jest w ogóle bardzo ważny wątek. Zależy mi na tym, żebyśmy też sobie o tym powiedziały, no bo jakby taka decyzja wpływa na życie jakiejś całkiem pokaźnej liczby ludzi. Tak, jak chodzi o liczby, to tutaj ten przemysł futrzarski ma tendencję do zawyżania tych liczb. W tym momencie szacujemy, że w przemyśle futrzarskim pracuje maksymalnie między 2 a 3 tysiące osób. Jakieś takie nowsze szacunki wskazują bliżej 1000 osób, więc no nie jest to tak dużo właśnie, jakbyśmy myśleli. I te dane są szacowane na podstawie na przykład danych tam z GUS-u, ale też na podstawie danych z innych krajów, które miały równie silny przemysł futrzarski lub nawet silniejszy, taki jak Dania. Więc to nie jest wcale tak dużo osób. I co więcej, też trzeba tutaj pamiętać o tym, że znaczna część osób pracujących na fermach futrzarskich to są pracownicy sezonowi. Oni są zatrudniani w tych okresach, gdzie jest najwięcej pracy, typu okres rozrodu na wiosnę czy okres uśmiercania zwierząt. Więc to nie są stałe miejsca pracy i to też są bardzo często osoby zatrudnione po prostu za wschodniej granicy, które przyjeżdżają i właśnie szukają pracy, no jakiejkolwiek tak naprawdę, bo to też nie jest miejsce pracy, o którym ktokolwiek marzy, umówmy się. Natomiast zgadzam się jak najbardziej, że trzeba o tych ludziach pamiętać i dlatego ta ustawa posłanki Tracz przewiduje odszkodowania dla hodowców i odprawy dla pracowników. To jest też taki aspekt, który hodowcy podnosili kilka lat temu przy piątce dla zwierząt, że tamta ustawa tego w ogóle nie przewidywała. Tutaj mamy odszkodowania w tym takim systemie regresywnym, czyli im wcześniej ktoś wygasi hodowlę, tym większe odszkodowanie będzie mu przysługiwało. No i właśnie to też zawiera te rekompensaty odprawy dla pracowników. Także są oni pod tym kątem uwzględnieni w tej ustawie. No i też pamiętajmy, że ten okres przejściowy będzie trwał 5 lat według tej ustawy, więc to też jest ten czas właśnie na wygaszenie, na przebranżowienie się. No i widzimy w innych krajach, nawet Litwa ostatnio, która wprowadziła zakaz. Tam litewska organizacja Tuštinarvai też zrobiła taką analizę potencjalnych miejsc pracy w niedalekiej odległości od tej fermy, na których ludzie pracowali i tam rzeczywiście tych miejsc pracy było całkiem sporo. No i też inne kraje, takie jak Dania, pokazują, że po prostu ci hodowcy znajdują sobie inne zajęcia, na przykład hodowla truskawek. Była taka super historia właśnie po pandemii COVID-19, kiedy Dania tam zabiła wszystkie norki, a była wtedy największym producentem w Europie, gdzie właśnie hodowca, te miejsca, gdzie były klatki, po prostu je przeobraził i tam zaczął truskawki sadzić i hodować. Więc opcje są, wystarczy trochę kreatywności tak naprawdę. Także myślę, że ta ustawa też jest właśnie wyjątkowa pod tym kątem, że tutaj bierze tych ludzi pod uwagę. Okej, super. Pod ustawą podpisało się ponad 120 posłów różnych ugrupowań, posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, ustawa miałaby szansę wejść w życie jeszcze w tym roku. Jak wy przewidujecie szansę na to? Czy tutaj jest raczej więcej nadziei, czy takiego pesymizmu? Na pewno jest dużo nadziei. Ja też mam dużo nadziei. Ja też. Od razu się podłączam. Myślę, że wszyscy już bardzo na to czekają. No myślę, że tak. Czy w tym roku, to wszystko zależy od tego, jak szybko pójdzie ten proces legislacyjny. No to teraz czekamy na nadanie numeru druku przez marszałka. Liczymy, że to się stanie szybko, bo sam marszałek się podpisał pod projektem, więc tutaj mam nadzieję, że to się wydarzy niedługo. Później będziemy czekać na ten proces notyfikacji w Komisji Europejskiej. To może zająć między 3-6 miesięcy. Raczej tam słyszeliśmy, że bliżej 3 miesięcy. Także no, można się spodziewać, że wczesną jesienią ten projekt trafi do Sejmu i zacznie być procedowany, a ile to dalej potrwa, no to trudno jest ocenić. Czy przejdzie, czy zostanie przyjęty? No ja mam nadzieję, że tak. Myślę, że jest duża na to szansa. Myślę też, realistycznie patrząc, że będziemy mieć dużo przeszkód po drodze, ale no, liczę, że sobie po prostu z nimi poradzimy, jak już przyjdą. Bardzo mocno trzymam kciuki. Myślę, że wiele osób w Polsce trzyma kciuki za tą ustawą, żeby ona została przyjęta wreszcie. Będziemy zaraz kontynuować temat klatek, a teraz chwila przerwy. Wracamy po przerwie. Moimi gościniami są Małgorzata Szatkowska i Marta Korzeniak. Rozmawiamy o klatkach i o tym, dlaczego powinniśmy jak najszybciej odejść od tego modelu, który szkodzi ludziom i zwierzętom, ale też planecie. Ja bym chciała teraz chwilę z tobą porozmawiać, Małgosia, ponieważ pozwałaś jako obywatelka Komisję Europejską do TSUE o zaniechanie w temacie regulacji, które są związane właśnie z ograniczeniem klatek. One miały być, ale się nie wydarzyły. Mhm. Opowiedz, dlaczego to zrobiłaś? Dlaczego to zrobiłaś? Myślę, że to było bardzo dlaczego ważne. To zrobiłam? To słynne TSUE, Trybunał Konstytucyjny Unii Europejskiej. Ja faktycznie pozwałam Komisję Europejską o zaniechanie, o złamanie obietnicy, która została dana. Natomiast ta obietnica nie została dana tylko mnie, no tu właśnie Małgosi Szatkowskiej, ale też wszystkim Polkom, Polakom i wszystkim Europejczykom, Europejkom, którzy wspierali tę drogę do wprowadzenia zakazu hodowli klatkowej na terenie Unii Europejskiej, którzy podpisywali się wielokrotnie pod różnymi petycjami, ale też pod tą kluczową, pod inicjatywą europejską. I oprócz mnie jeszcze jest 6 innych osób, które złożyły taki pozew. To jest pozew w sumie, można powiedzieć, no tej siódemki nas, którzy go złożyliśmy, pozywając Komisję Europejską. I mamy nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny po zapoznaniu się z no, materiałami, które zostały złożone, po zapoznaniu się z całą tą historią, i która jest absolutnie jakąś sytuacją po raz pierwszy wydarzającą się w Unii Europejskiej. Nigdy wcześniej tak nie było, że Komisja Europejska została pozwana o zaniechanie i zaniedbanie i złamanie jakichś obietnic. No mam nadzieję, że Trybunał się przychyli do naszego żądania i do żądania tu wszystkich, tak jak powiedziałam, Europejczyków, Europejek, którzy no, mają, mówiąc tak bardzo wprost, mają dosyć zwierząt cierpiących w klatkach. Tu Marta bardzo fajnie już opowiadała, przytaczała różne historie. Wyjątkowo spodobała mi się ta opowieść o przebranżowieniu się z tej hodowli klatkowej zwierząt futerkowych na truskawki. Fantastyczna historia. Ale przepraszam, że ci przerwę. Tak. Mamy trochę takich historii w Polsce, gdzie na przykład firma mleczarska, która no, wcześniej produkowała jakieś produkty nabiałowe, poszła w stronę zamienników roślinnych, alternatyw roślinnych. Fantastyczne są takie historie. Bardzo je wszystkie lubię i one pokazują, że jest to jak najbardziej możliwe. Możliwe są te zmiany, możliwa jest ta transformacja. Tu razem z Martą poruszyłyście też bardzo ważny wątek tej ekonomii, pieniędzy. To wszystko jest możliwe przy odpowiednim wsparciu politycznym, przy odpowiednim wsparciu po prostu z konkretnych budżetów. I też kiedy prowadziliśmy analizy, różnego rodzaju są raporty, sama Komisja Europejska, też jeszcze wracając do kwestii tego pozwu i dlaczego pozwałam, sama Komisja Europejska przecież zleciła przeprowadzenie z jednej strony konsultacji społecznych, żeby tak jeszcze jakby się upewnić, że faktycznie Europejczycy, Europejki nie chcą tych zwierząt cierpiących w klatkach, ale też zleciła organom naukowym, składającym się, no tak jak właśnie mówię, z naukowców, naukowczyń, lekarzy weterynarii, zapoznanie się z tym tematem i tu no, wnioski są jednoznaczne. Naukowcy przyjrzeli się, no specjaliści, eksperci przyjrzeli się wszystkim tym gatunkom zwierząt, które my wspominaliśmy w tej naszej inicjatywie obywatelskiej, czyli między innymi kury hodowane w klatkach, króliki, świnie, cielęta. Nie wiem, czy państwo słuchający nas zdają sobie sprawę, że cielęta też są zamykane w takich metalowych, większych, ale jednak klatkach. I tu wnioski, które dostała Komisja Europejska, są jednoznaczne. No, zwierzęta cierpią w klatkach, nie powinny być tak hodowane. Jest to absolutnie przestarzała metoda hodowli zwierząt. Dlaczego my wciąż z tych metod korzystamy? No to jest... Na tak ogromną skalę dodajmy, no bo tak. W Polsce trzyma się 42 miliony zwierząt w klatkach. Jeszcze raz powtarzam tę liczbę. Natomiast w skali całego świata to są po prostu ogromne, ogromne liczby. To są liczby... Przecież Europy, tak? Także aż trudno sobie je wyobrażać, więc może tak obrazowo, ile tych zwierząt w klatkach trzymamy w Polsce i tu nie mówimy o tych zwierzętach hodowanych na futra, o których wspominała Marta. Mówimy tylko o tych zwierzętach, które hodujemy, no mówiąc kolokwialnie, na potrzeby naszych talerzy. To jest tak jakby każdy Polak, Polka, wliczając to niemowlęta, wszystkie dzieci, trzymał przy swoim łóżku klatkę z co najmniej jednym zwierzęciem. Tak dużo mamy tych zwierząt hodowanych w klatkach, 42 miliony. No jest to po prostu opłacalne, nie ma co ukrywać. Dla mnie hodowla klatkowa jest takim okrutnym symbolem hodowli przemysłowej, czyli taki sposób, maszynowy sposób produkcji naszej żywności. Sposób produkcji żywności, który no, nie myśli o zwierzętach jako istotach czujących, tylko dosłownie zamienia je w maszyny, które mają, no w cudzysłowie, tak, mają produkować nasze mięso, nasze jajka, nasz nabiał. Tak jak powiedziałam, to się opłaca, natomiast też chciałabym jeszcze raz podkreślić, opłaca się transformacja ku tej Europie bezklatkowej, ku Polsce bezklatkowej. Ona jest możliwa i też jest opłacalna i są na to pieniądze, które można wykorzystać, można wesprzeć hodowców, żeby dokonywali tych przekształceń i też to jest jeden z tych punktów, który my także zawarliśmy w postulatach naszej inicjatywy obywatelskiej. I jeszcze raz, to jest jeden też z tych postulatów, co do których komisja ostatecznie się przychyliła i powiedziała tak, to sensowne rozwiązanie. Do końca roku 2023, czyli ubiegłego roku, przedstawimy propozycję przepisów. No tak się nie wydarzyło. Mhm. W związku z czym ja i szóstka kolegów, koleżanek, z którymi zawiązaliśmy Komitet Obywatelski tej inicjatywy Koniec Epoki Klatkowej, no uznaliśmy, że nie można tego tak zostawić. To są zawiedzione nie tylko nadzieje obywateli Unii Europejskiej, ale to jest też ta złamana obietnica. No, no nie jest to demokratyczne, kiedy kampania trwała tak długo, trwała wiele lat. Tu zresztą Marta, która reprezentuje Otwarte Klatki, to jest również organizacja, która wspierała te działania na poziomie unijnym, pomagała zbierać podpisy. Więc to nie jest tak, że my jedni tu, ja reprezentuję Compassion Road Farming Polska, ale że my jedni zbieraliśmy podpisy. W to włączyło się prawie 200 organizacji z całej Unii Europejskiej. Nie tylko te zajmujące się zwierzętami hodowlanymi, ale też organizacje, które zajmują się edukacją społeczną, te, które zajmują się też ochroną środowiska. Naprawdę, to, tak jak mówię, to było prawie 200 organizacji, które wspierały te działania. Także organizacje, czy też zrzeszenia, w skład których wchodzą reprezentanci, no tu już powiedzmy tego Departamentu Rolnictwa, czyli mniejsi hodowcy, rolnicy średni, którzy no faktycznie dla nich to byłoby opłacalne. Oni chcieliby widzieć taką transformację. No natomiast ci najwięksi gracze, którzy monopolizują rynek, no oni nie chcą, żeby ten status quo się zmienił. Czy wasze działania są odbierane jako radykalne? Wydaje mi się, że zależy kogo zapytać. I to jest takie dosyć czasami zabawne. Jak właśnie trafiają się rozmowy, dostajemy pytania, czy to do organizacji, czy na stoiskach, czy trafiają maile, czy nawet na social mediach, bo z jednej strony też chciałabym podkreślić, ta inicjatywa obywatelska i ten koniec epoki klatkowej, my nie postulowaliśmy zakazu jedzenia mięsa, zakazu produkcji mięsa, też żeby, jeżeli ktoś się obawia, a nas słucha, to pragnę uspokoić, że nie ma nawet takich pomysłów na świecie, nie ma nigdzie zakazu jedzenia i produkcji mięsa. To też jest tak naprawdę nierealne, na pewno na tę chwilę wprowadzenie takich zakazów, my też o to nigdy nie walczyliśmy. Natomiast wiemy już, jeżeli chodzi o tą sferę naukową, wiemy, że zwierzęta w tych klatkach cierpią i jednocześnie wiemy, i to jest też praktyka z wielu krajów Unii Europejskiej, że są inne systemy hodowli zwierząt, jeżeli już te zwierzęta musimy hodować na potrzeby naszych talerzy, ale to jest trochę inna dyskusja, nie na tę audycję chyba. Natomiast jeżeli już te zwierzęta musimy hodować, są systemy hodowli, które pozwalają im wyrażać takie naturalne zachowania. Natomiast w klatkach, no proszę sobie wyobrazić klatkę, czy naprawdę koniec końców potrzebujemy analiz naukowych, opracowań kilkuset stronicowych naukowców, którzy mówią, klatki są złe. No przecież można sobie wyobrazić, jeżeli włożymy królika do klatki, który no, nie wyprostuje się nawet. Króliki to nie są takie małe zwierzęta. Jeżeli włożymy tam ptaki do klatki, kury, to też nie są takie małe zwierzęta, które potrzebują rozkładać te skrzydła. Jeżeli zamkniemy świnię, która nie będzie w stanie nawet się odwracać, tylko będzie wstawała i się kładła i żaden inny ruch nie będzie możliwy w tej klatce, no to chyba nie potrzebujemy naprawdę, żeby naukowiec spojrzał na zdjęcia, pojechał na fermę i powiedział, to jest złe. No chyba każdy to widzi. Mhm. Jeśli chodzi o regulacje prawne, no to ty działasz zarówno na poziomie takim lokalnym, polskim, ale też na poziomie europejskim. Czy jesteś w stanie powiedzieć, czy też porównać te regulacje prawne, które obowiązują w Polsce versus inne kraje europejskie? Gdzie my jesteśmy? Czy my jesteśmy na szarym końcu, gdzieś po środku? Bo liderem raczej nie jesteśmy, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt. Nie jesteśmy liderem tych samych kur. W ogóle zamykamy w klatkach najwięcej w Unii Europejskiej. Hiszpania tu niemal na równi z nami. Mamy bardzo dużo tych zwierząt zamkniętych w klatkach, ale nie tylko. Zresztą jeszcze hodujemy przecież kurczaki na mięso. One są już hodowane poza klatkami w takich wielkich hangarach. Więc tym dobrostanem w Polsce nie jest najlepiej. Ale wracając do tematu tej dzisiejszej rozmowy, czyli klatki. Są w Europie kraje i jest ich naprawdę sporo, kilkanaście, które już wprowadziły lub też są w tej tranzycji do wprowadzenia takiego zakazu, do obowiązującego zakazu, już są wprowadzone zakazy hodowli klatkowej. Austria, która od wielu lat, jeżeli chodzi o właśnie kury nioski, kury znoszące jajka, ma taki zakaz. Niemcy, które chyba w przyszłym roku ten zakaz zacznie obowiązywać. Czesi, którzy w ciągu 2,5 roku już przechodzą te transformacje, ten zakaz będzie obowiązywał od 2027 roku, więc tak nawet patrząc na mapę, no to nasi sąsiedzi. Słowacja, no kolejny sąsiad, którym co prawda nie jest to zakaz per se, natomiast jest to taka umowa, która została podpisana pomiędzy rządem a producentami no właśnie żywności, hodującymi te zwierzęta hodowlane, że hodowle klatkowe nie będą już powstawały w ciągu najbliższych lat. Więc to się zmienia i oczywiście w dalszej części Europy to też się dzieje. To się też dzieje w, tak naprawdę w różnych miejscach na świecie, więc takie zakazy można wprowadzić, można odejść od tej hodowli klatkowej, mówiąc kolokwialnie, przełączyć się na inne systemy hodowli zwierząt. To jest także możliwe w naszym kraju. Zresztą była zrobiona analiza Zachodniego Ośrodka Badań Społecznych i Ekonomicznych. Bardzo zresztą dobra analiza wszystkim. Polecam, jeżeli ktoś chciałby się zagłębić w dużo danych, tabelek i cyferek. I ta transformacja, wbrew pozorom, nie jest aż taka kosztowna. Tam to jest niecałe 6 miliardów i miałby to objąć już hodowlę kur niosek, hodowlę cieląt, hodowlę królików, których nie mamy tak dużej, hodowlę świń, których no troszkę jeszcze mamy w tych w klatkach. 6 miliardów, jeżeli no ktoś się orientuje, ile dziesiątek miliardów Polska dostaje w ramach nawet wspólnej polityki rolnej, gdzie są ekoschematy, z których również można korzystać. Jeszcze mamy przecież budżety krajowe, które można odbezpieczyć na takie transformacje. No jest to naprawdę wykonalne, jest to możliwe. Mhm. Czy każda forma przemysłowa oznacza hodowanie zwierząt, czy trzymanie zwierząt w klatkach? Nie ma definicji hodowli przemysłowej, fermy przemysłowej. Zresztą nie tylko w polskim prawie, ale faktycznie w Polsce takiej definicji nie ma. Natomiast ja jestem w stanie wyobrazić sobie niedużą hodowlę, gdzie tych zwierząt nie będzie w dziesiątkach tysięcy i tysiącach, ale tam wciąż będą klatki. Czyli znowu wracamy do punktu wyjścia. No nawet taka hodowla no w żaden sposób nie spełni potrzeb dobrostanowych i behawioralnych tych zwierząt. No hodowle klatkowe naprawdę muszą zupełnie odejść do historii. Mhm. Też pytam o to, dlatego że w Polsce rośnie liczba takich ferm przemysłowych, w szczególności drobiu. Niestety, mówi się o Polsce, że Polska staje się kurnikiem Europy. No, jest bardzo mocne wyrażenie. No, ale jak sobie spojrzymy na dane, to coś w tym jest. I polecam wam jeden z najnowszych tekstów Patryka Strzałkowskiego w gazecie.pl, gdzie no, razem z jeszcze jednym autorem zrobili taką analizę i powstało w ostatnim czasie nowych ferm przemysłowych, w szczególności drobiu. No i to też otwiera takie pytanie, jak taka hodowla wpływa w ogóle na lokalne społeczności. Myślę, że to jest bardzo ważny wątek, który też bym chciała podjąć. No i z tych uzyskanych i przeanalizowanych danych wynika, że w ciągu ostatnich 17 miesięcy i od początku 2023 roku w Polsce powstały 32 nowe przemysłowe fermy drobiu, a przynajmniej 23 czekają na nowe zgody. Co miesiąc powstają około 2-3 nowe fermy przemysłowe drobiu. W szczególności. Ja w wakacje jeżdżę na Mazury, mam swoje różne ukochane miejsca i w moim ukochanym miejscu niedaleko jest jedna ferma drobiu, a jeszcze kawałek dalej jest ferma świń. I jak zawieje wiatr, albo jak powiedzmy znajduje się w okolicy gdzieś tych ferm, no to niestety odczuwam, że jestem w tym miejscu. Jak to wpływa na lokalne społeczności, ludzi, którzy faktycznie tam mieszkają przez cały czas, przez cały rok? To jest dla mnie niepojęte. No. Ja z drugiej strony zadaję sobie pytanie, na ile ludzie mają faktyczny wpływ na to, żeby taka ferma nie powstała w ich okolicy. Czasem się nie dowiadują o tym, że taka ferma ma powstać już po fakcie. Mhm. Czy są realizowane, czy prowadzone konsultacje społeczne z ludźmi? Jak wy postrzegacie ten temat? Dla mnie to jest przerażające. 2-3 nowe fermy co miesiąc? No tak, to jest, bo to co mówisz, to są głównie kury hodowane na mięso, czyli nie te trzymane w klatkach, tylko trzymane na ściółce. Natomiast to jest trochę inny case, bo to są po prostu innego rodzaju kurczaki. To są kury raz szybko rosnących. Tak zwane brojlery, tak. Które gotowe do uboju są już po 5-6 tygodniach. No i Polska jest tutaj w cudzysłowie liderem tej produkcji. Mamy w tym momencie już prawie 1,5 miliarda kurczaków hodowanych na mięso każdego roku i ta liczba rośnie z każdym rokiem. Jeszcze parę lat temu to był miliard. No i tu lokalne społeczności, rzeczywiście my mamy taką kampanię Stop Fermom Przemysłowym jako Otwarte Klatki i w ramach tej kampanii próbujemy pomagać lokalnym społecznościom. Tam też zresztą w ramach tej kampanii łączymy się z różnymi lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami, ziemi. No i pomagamy im od takiej strony prawnej i administracyjnej walczyć właśnie z takimi planami inwestycji, czy kiedy już te fermy istnieją, to pomagamy nagłaśniać te protesty, no bo rzeczywiście to ogromnie wpływa na ludzi. Tutaj kurniki właśnie są takie najbardziej powszechne, no ale to samo mamy przy fermach norek, że ci ludzie po prostu nie mogą normalnie funkcjonować przez smród, przez odory, przez plagi much, plagi gryzoni. Hałas, no bo to jest też przecież przywóz paszy, wywóz paszy. To jest ogrom różnych problemów. Są dowody na to, że może to oddziaływać też na zdrowie ludzi. Tworzą się różnego rodzaju alergie, na przykład choroby układu oddechowego, nerwowego i tak dalej. Wpływa to ogromnie na zanieczyszczenie środowiska i tutaj zarówno jak mówimy lokalnie, na przykład zanieczyszczenie gleby czy wód, na co też są badania, no ale też na przykład to, że co roku obserwujemy zakwit sinic w Bałtyku i to, że te sinice są jakoś tam coraz bardziej widoczne, no to też jest między innymi kwestia tego, że zanieczyszczenia z ferm przemysłowych wpływają do rzek i potem z tych rzek trafiają do morza. Więc tutaj jest no, ogromny wpływ. No i niestety nie mamy regulacji, która na to wpływa, bo to, co mogłoby w miarę pomóc, no to jest właśnie jakaś ustawa typu ustawa odległościowa, która by regulowała minimalną odległość ferm przemysłowych nie tylko od gospodarstw domowych, ale też od siebie nawzajem, bo tu kolejny wątek to jest zagrożenie epidemiologiczne. Jak mamy zagłębia kurze i na jednej fermie wybuchnie na przykład epidemia ptasiej grypy, co się zdarzyło już też w przeszłości, no to przecież rozprzestrzenienie się tego wirusa pomiędzy tymi fermami to jest no, niesamowicie proste, bo te fermy są bardzo blisko siebie. I tutaj i czy przez pracowników, czy przez inne zwierzęta to się roznosi, więc no, jest ogromny, ogromny wpływ. Zaraz wrócimy do tego tematu, teraz chwila przerwy. Nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Napytało się wielu i nie, tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznałem zasad ich, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się, nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. Nabroiło się i pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasad, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Wracamy po przerwie. Dzisiaj moimi gościniami są Małgosia Szatkowska i Marta Korzeniak. Rozmawiamy o klatkach. Paulina, czy ja mogłabym jeszcze tylko dodać coś, jak wróciliśmy na antenę odnośnie tych ferm przemysłowych i jak to wpływa nie tylko na środowisko, zdrowie człowieka. Fermy przemysłowe, i myślę, że trzeba to powiedzieć, fermy przemysłowe są problemem ogólnopolskim. One powstają tak naprawdę wszędzie. Oczywiście są rejony, w których jest ich więcej, w których jest ich mniej. Natomiast poza tymi wszystkimi negatywnymi skutkami, o których już wspomniała Marta, fermy przemysłowe wpływają także na samych hodowców i rolników. One przyczyniają się jak najbardziej do tego, że znikają te wszystkie mniejsze i średniej wielkości gospodarstwa. Tu też można bardzo łatwo sobie odnaleźć dane. Nawet komisarz Wojciechowski, zresztą on od wielu lat o tym wspomina, że na terenie całej Unii Europejskiej na skutek właśnie ekspansji ferm przemysłowych dosłownie w milionach tracimy te mniejsze gospodarstwa. Ale jaką historię chciałam powiedzieć, bo zaczęła się od swoich ulubionych rejonów, gdzie jeździsz na wakacje. Połowa moich korzeni jest na Podlasiu. To jest też rejon, który jest zafermiony dosyć mocno. Widzę, że Marta kiwa głową. Tak jest. I od właściwie dzieciństwa odwiedzam ten sam rejon na Podlasiu, gdzie udajemy się zawsze z rodziną. I ja doskonale pamiętam, jak byłam dzieckiem, tam w chlewach były świnie. Oczywiście były też konie, były krowy, były też oczywiście kury. Natomiast w tej chwili to jest wieś i okoliczne wsie, do których jeździmy, zwłaszcza w okresie letnim. No proszę sobie wyobrazić, że tam nie ma zwierząt. Kiedy ja chciałam kupić jajka od kur, dosłownie, dla mojej mamy, tu dla rodziny, to usłyszałam, że nie ma. I spytałam, gdzie w takim razie mam je kupić. I zostałam oddelegowana w tej wsi do jednego z trzech sklepów, które są, bo również w tych sklepach zaopatrują się mieszkańcy. Nie ma zwierząt. Natomiast no, gdzie są te zwierzęta w takim razie, skoro w statystykach widzimy, że na Podlasiu tak dużo tych zwierząt się hoduje. No te zwierzęta są zamknięte właśnie w tych molochach, w tych hangarach, ściśnięte albo w klatkach, albo z kolei, no tak jak tu już było wspomniane, te kurczaki w dziesiątkach, setkach tysięcy stłoczone w tych budynkach. No i właśnie tak się hoduje zwierzęta. Ja myślę, że w ogóle to jest pytanie, czy tak naprawdę to jest hodowla? No co to jest? Już dzisiaj o tym mówiliśmy, tak? No przemysł, jakaś maszynowość. Jestem pewna tego, że kolejne pokolenia za 30, 40, 50 lat, jak sobie spojrzą wstecz, może potrzebujemy jeszcze więcej czasu niż te 40 lat, ale jak sobie spojrzą wstecz, to ciężko będzie uwierzyć, że w taki sposób traktowaliśmy zwierzęta. Jestem o tym przekonana. Masz rację, to zgadzam się, masz rację. Czy istnieje coś takiego, a może jeszcze zanim to pytanie, to dobrze, funkcjonuje w jakiejś społeczności, słyszę o tym, że ma powstać ferma przemysłowa w mojej okolicy. Czy ja mam jakieś narzędzia do tego, żeby móc przeciwstawić się temu pomysłowi? To trochę zależy. Jednym z takich narzędzi jest plan, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli w danej gminie coś takiego funkcjonuje, to może być narzędziem do tego, żeby powstrzymać budowę takiej fermy. Natomiast jeśli takiego planu nie ma, no to jest opcja jakiegoś tam sprzeciwu społecznego i to albo zadziała, albo nie zadziała. No można, to co robią lokalne społeczności często, no to właśnie nawiązują takie protesty, nagłaśniają to w mediach, próbują też szukać wsparcia u lokalnych polityków i tutaj zarówno właśnie u takich samorządowców, jak i u polityków, którzy pochodzą po prostu z ich regionów. No i tutaj też trochę zależy od woli politycznej. Niektórzy przyjadą, pomogą, przeprowadzą jakieś tam negocjacje, konsultacje społeczne i na tej podstawie albo coś wyniknie, albo nie. No a niektórzy w ogóle się wolą w to nie angażować, a niektórzy w ogóle jeszcze po drugiej stronie wspierają jakby ten rozrost ferm przemysłowych. Więc w teorii jakieś narzędzia są, ale w praktyce jest to bardzo trudne, bo nieraz inwestorzy, którzy planują właśnie te ogromne inwestycje, bo to już w ogóle trudno właśnie nazwać hodowlą, to jest po prostu inwestycja ogromna, oni są no, bardzo wpływowymi, bardzo zamożnymi ludźmi, to są przedsiębiorcy, którzy mają mnóstwo kontaktów, mnóstwo wpływów. Słyszeliśmy nieraz historię o zastraszaniu mieszkańców, zresztą mieliśmy takie doświadczenia, że na przykład współpracowaliśmy z mieszkańcami z danej gminy, którzy opowiadali na przykład właśnie o problemach związanych z fermami norek i w pewnym momencie przestali opowiadać, bo zostali właśnie w jakiś sposób zastraszeni, czasami przez samego inwestora, czasami przez właśnie kogoś z samorządu, więc jest to bardzo skomplikowane i jest to też bardzo przykre, jak się właśnie patrzy na tych ludzi, którzy no, są tacy trochę bezradni wobec tego po prostu potężnego, ogromnego przemysłu. To prawda. Ale jakieś narzędzia mamy i warto próbować? Tak, kiedy słyszymy o tym, że w naszej okolicy, czasem pięknej okolicy, w której jest wspaniała przyroda, ma powstać ferma przemysłowa. Tak, i tutaj może właśnie dopowiem tylko, że gdyby słuchał nas ktoś, kto potrzebuje pomocy właśnie w takiej walce, to zachęcam mocno, żeby odezwać się do Koalicji Społecznej Stop Fermom Przemysłowym. Tak, koalicja właśnie w takich protestach pomaga i też służymy taką pomocą właśnie administracyjną, prawną, więc tutaj zachęcam mocno do odezwania się. Świetnie, dziękuję. Pytanie o lobby. Lobby mleczarskie, lobby mięsne. Czy to jest takie trochę wyobrażone wrażenie? wiecie, które gdzieś tam jest rzucane w przestrzeń, ale w rzeczywistości nie mamy do czynienia z niczym takim? Czy faktycznie jednak funkcjonuje w Polsce, czy w Europie? Ktoś pociąga za sznurki, tak? Tak, ktoś pociąga za sznurki, a tutaj my jesteśmy marionetkami. No jakby nie chcę, żebyśmy tworzyli teorii spiskowych, dlatego pytanie do was, bo ty, Małgosiu, bardzo mocno działasz też na poziomie europejskim właśnie w ramach swojej organizacji. To prawda i to nawet nie my jesteśmy tymi marionetkami, natomiast to decydenci polityczni są tymi marionetkami i to nie jest żadna teoria spiskowa, czy jakieś tu informacje, które ty gdzieś wynalazłaś, mówiąc brzydko, grzebiąc w internecie, czy ja. W zeszłym roku było bardzo dobre, publikacja bardzo dobrego i takiego naprawdę obszernego śledztwa do mediów. Lighthouse, zaangażowani, to było kilkunastu dziennikarzy zaangażowanych w to śledztwo, także dziennikarz z Polski. Śledztwo dotyczyło no, takiego właśnie zbadania, kto tak naprawdę pociąga za sznurki w Brukseli, tak? Jak to się dzieje, że ta wspólna polityka rolna, która no, istnieje przecież od kilkudziesięciu lat, ale już od wielu lat obserwujemy, jakie błędy tak naprawdę w jej ramach zostały popełnione. Przypominam, że ta wspólna polityka rolna, o której czasem może państwo gdzieś słyszą, czyli te wielkie pieniądze, które płyną także do Polski i to jest akurat fakt, one trafiają w kontekście ferm głównie właśnie do tych największych producentów, przedsiębiorców reprezentujących fermy przemysłowe, ponieważ to są dopłaty do no właśnie wielkości. Więc szereg błędów, które zostały popełnione w ramach wspólnej polityki rolnej i tu dziennikarze wykonali naprawdę kawał fantastycznej roboty, opublikowali wiele informacji, jak właściwie wyglądają kulisy tego, no dosłownie, tak jak powiedziałaś, lobby mięsno-mleczarskiego, jak oni działają. Wspomnieli konkretną organizację, czy też stowarzyszenie zrzeszające no, ponad 20 milionów rolników w Unii Europejskiej, COPACO-GECA. I co dziennikarze odkryli, także rozmawiając oczywiście z samymi rolnikami i na naszej stronie mogą państwo znaleźć ten artykuł, jeżeli wpiszą COPACO-GECA. Tam też są cytaty, które polski dziennikarz, prowadząc to śledztwo w ramach międzynarodowej współpracy, zebrał. No, polscy mali i średni hodowcy mówią wprost, że COPACO-GECA niby reprezentuje wszystkich hodowców w Unii Europejskiej, ale absolutnie im w niczym nie pomaga, że pomaga tylko tym właśnie największym przedsiębiorcom, a przede wszystkim stoją za blokowaniem wszelkich progresywnych zmian, które miałyby się wydarzyć w Unii Europejskiej. Mowa także o już tym niesłynnym i nieszczęsnym Zielonym Ładzie. Tak jak powiedziałam, to nie są jakieś informacje, które trzeba gdzieś naprawdę namęczyć się, żeby odnaleźć i układać w głowie sobie jakąś teorię i myśleć, tak, to pewnie tak jest. No tu dziennikarze, mówię, bardzo dobrzy dziennikarze, bardzo dobre domy mediowe, także Politico, znany tytuł, był zaangażowany w to, naświetlili ten temat. My także próbowaliśmy naświetlać, no między innymi z racji tego, że polski dziennikarz był w to zaangażowany, no ale no, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach w kontekście Zielonego Ładu, co się wydarzyło z tymi protestami przecież rolników, które mieliśmy nie tylko w Polsce, na terenie całej Unii, no pozostawia pod dyskusję, czy tak naprawdę takie śledztwa, czy to śledztwo wpłynęło na coś, jakby odtajnienie tego, kulisy, jak to działa, jak to lobby, mając gigantyczne pieniądze, wpływy, właśnie popycha tych polityków do takich, a nie innych decyzji. Pod dyskusję. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Moimi gościniami była Małgorzata Szatkowska i Marta Korzeniak. Ja bardzo mocno trzymam kciuki za wasze działania, bo to jest bardzo ważna walka. Walka o przyszłość zwierząt, ale też o naszą przyszłość jednocześnie. Mam poczucie, że podczas naszej dzisiejszej rozmowy udało się pokazać te wszystkie powiązania, że nie chodzi tutaj tylko o zwierzęta, chociaż bardzo mocno chodzi o zwierzęta, ale też o człowieka w tym wszystkim. Chodzi też o przyrodę jednocześnie, chodzi właśnie o przyszłość kolejnych pokoleń. W rzeczywistości jest to naprawdę wielki i ważny temat, o którym warto rozmawiać. No i moi drodzy słuchacze i słuchaczki, ja wam bardzo polecam też słuchanie tej audycji w formie podcastu. Możecie to robić na stronie Trójki, możecie też robić to na różnych platformach streamingowych, podcastowych. Małgosiu, Marta, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia. Górska o klimacie. Wrong, 'cause you seem